prestiżowego sedana Lexusa. Tylko teraz doskonały rocznik 2019 w doskonałym leasingu 100%. Zapraszamy do salonów. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór. Tak się złożyło, że już po 18:00 program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Piątek, czas na serwis. Romuald Wójcik. Umowę na zakup dla polskiego lotnictwa samolotów F-35 podpisano w szkole Orląt w Dęblinie. Unia będzie teraz podporządkowana największym krajom kontynentalnej Europy, mówi szef gabinetu prezydenta. O północy Brytyjczycy wychodzą ze wspólnoty. Rządzący w Wuhan komuniści przyznali, że zareagowali zbyt późno na epidemię koronawirusa. Umowa na zakup myśliwców F-35 podpisana. Polskie siły powietrzne dołączą dzięki kontraktowi do elitarnej grupy 9 krajów, które posiadają tego typu maszyny. W dęblińskiej szkole Orląt szef MON Mariusz Błaszczak podpisał kontrakt wart ponad 4,5 miliarda dolarów. Kupimy za to 32 samoloty. Niespełna rok temu szef MON Mariusz Błaszczak, też w Dęblinie, zapowiedział rozpoczęcie negocjacji w sprawie zakupu F-35. A dziś, jak mówił obecny przy podpisaniu kontraktu prezydent Andrzej Duda, możemy mówić o przełomowej dla naszego lotnictwa chwili. Przystępujemy do rodziny F-35, samolotów najnowszej generacji, samolotów niewykrywalnych dla radarów. Samolotów, które, jak dodał premier Mateusz Morawiecki, będą symbolem wychodzenia z sowieckiej dominacji w tej części Europy. Cień rosyjskiej dominacji nad tą częścią Europy będzie coraz dalej odsuwał się wraz z innymi państwami członkowskimi NATO. Będziemy zdolni do coraz lepszego zapewnienia bezpieczeństwa i pokoju. Pierwsze myśliwce dla Polski zostaną wyprodukowane za 4 lata, a 2 lata później trafią do Polski. Pilotów. Z Dęblina Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Najpierw odczujemy skutki polityczne, później gospodarcze, mówi o Brexicie szef gabinetu prezydenta. O północy Zjednoczone Królestwo przestanie być oficjalnie członkiem Unii Europejskiej. W relacjach Londynu ze wspólnotą rozpocznie się okres przejściowy. Unia traci ważną gospodarkę i ważnego partnera, także w polityce wewnętrznej, mówi Krzysztof Szczerski. Unia Europejska stanie się Unią Kontynentalną. To będzie miało duże znaczenie także w optyce instytucji unijnych, dlatego że stracą ten wymiar, który nadawała Wielka Brytania, czyli wymiar pewnego szerszego spojrzenia euroatlantyckiego, ale także szerszego spojrzenia na problemy globalne. Ona będzie dzisiaj w dużo większym stopniu podporządkowana polityce w najważniejszych krajów kontynentalnej Europy. Polaków na wyspach jest około miliona. Większość już przywykła do myśli o Brexicie. Bo w zasadzie nic się takiego nie zmieni, no ewentualnie mogą ceny tego pójść w górę. No, ale tak jeżeli mamy się bać o pracę, no, czy jakieś mieszkanie tutaj, to nie bardzo. Nie ma czegoś takiego, że na przykład idziemy chodnikiem i odczuwamy, a ktoś się na nas patrzy, bo jesteśmy Polakami, nie. Chociaż koleżance się zdarzyło, że ktoś zwrócił jej uwagę w autobusie, żeby mówiła po angielsku, że sobie ludzie nie życzą, że mówi po polsku. Okres przejściowy po Brexicie będzie trwał 11 miesięcy z możliwością przedłużenia, ale Londyn już zapowiedział, że nie będzie o to prosił. Zbyt późno podjęliśmy działania przeciwko epidemii koronawirusa, przyznał lider partii komunistycznej w mieście Wuhan. Więcej na ten temat Tomasz Sajewicz. Szef partyjnych struktur w Wuhan, Ma Guoqiang, przyznał, że radykalne środki zapobiegawcze powinny być podjęte co najmniej 10 dni wcześniej. Pierwsze przypadki zarażeń nowym patogenem wykryto w Wuhan w grudniu ubiegłego roku. Jednakże dopiero ostatniego dnia grudnia oficjalnie poinformowano o tej sytuacji. Początkowo władze karały za rozpowszechnianie informacji na temat epidemii. Okazało się, że alarmujące informacje publikowali wówczas lekarze z Wuhan. Władze kolejnych państw podejmują decyzję o zamknięciu granic z Chinami lub wstrzymaniu przyjmowania obywateli Chin na swoim terytorium. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Koronawirus przedostał się do 20 innych państw, zabił 213 osób. O maski i odzież ochronną poprosiło Kielce partnerskie miasto Yuyao. Tomasz Poremski, rzecznik prezydenta Kielc, powiedział, że służby miasta sprawdzają rynek i weryfikują możliwości firm. W Chinach kupienie tych artykułów graniczy z cudem. Chińczycy poszukują możliwości ich sprowadzenia z innych państw. Uczniom z 5 województw kończy się pierwszy tydzień ferii. Czy od poniedziałku mogą liczyć na śnieg? Sprawdzała Marta Szulborska. Kamil Walczak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówi, że początek lutego będzie ciepły. Najcieplejszy region kraju, czyli południowy zachód, tam może być nawet lokalnie 13-14 stopni Celsjusza. Ale już od wtorku zacznie się stopniowo ochładzać. Opady deszczu we wtorek będą przechodzić w opady deszczu ze śniegiem, a w górach i na północnym wschodzie nawet śniegu. I w środę już w górach może nie będą bardzo intensywne dopady, ale już takie będą zauważalne. Kilka centymetrów świeżego śniegu na południu czy południowym zachodzie kraju może spaść. Śnieg będzie szybko się topił, zaznacza

Trying to find you, lost my way, walk in the darkness in search of day. Panie Grzegorzu, witam, halo. Dobry wieczór, panie Kubo. Tydzień temu ja pamiętam, tak, zapowiadał pan, że po prostu postanowił pan sprawdzić, jak zimna jest woda. No, przejęty byłem wtedy strasznie, teraz już jestem rozluźniony, ponieważ jestem pełnoprawnym morcem, ponieważ już wchodziłem do wody 3 razy, od piątku, 3 razy. Nieprawdopodobne. O temperaturze, no, to nie walna, panie Kubo, jak pan sugerował. 3 razy do wody, 2 stopnie, jezioro, 2 stopnie, na dworzu 3 stopnie, wchodziłem, po prostu skóra czerwona po wyjściu. No ale słyszę, troszkę się poprawiło, bo słyszę entuzjazm w pana głosie. No jest super, pan jest ożywiony. Jestem po prostu podekscytowany tym morsowaniem, bardzo mi się to spodobało. To wartościowało też troszeczkę. No, proszę pana, no wchodził pan do wody o temperaturze 2 stopni, panie Kubo? Nigdy w życiu, proszę pana, co więcej, nie zamierzam. Nie wiem, czy pan dobrze zakłada, że pan nie zamierza. Niech pan to jeszcze przemyśli. Aha. W każdym razie. Czyli to jest pana zdaniem chęć w moim przypadku, ale jeszcze nie uświadomiona. Kończę, panie Grzegorzu, bo muszę łaskawie zaprosić państwa do warszawskiego zoo. Największy, proszę państwa, warszawiak ma szansę zostać ojcem. Mowa o słoniu Leonie, który w przyszłym tygodniu skończy 19 lat. Podejrzewano, że dorodny chłopak może nie zostać ojcem, ale po wnikliwych badaniach nasienia, specjaliści z Niemiec przy współpracy z zespołem ekspertów z warszawskiego zoo orzekli, że jednak jest szansa. Udział w całej akcji brało ponad 20 osób. Ciekawe, czy Leon jest gotowy, aby zostać tatą. Anna Fiałkowska, Patryk Pyciński, opiekunowie słonia. To jest Leon? Tak. No, chcę zwrócić na siebie uwagę przede wszystkim. Sprawdzać, czy czegoś nie mamy dla niego. Przyjechał do nas w 2003 roku z Izraela, jak miał 2 latka. Więc właściwie mieszka z nami od zawsze niemal. W Polsce nigdy się nie urodził słoni? Słoń afrykański nigdy, a słonia azjatycki jeden, tuż przed wojną, w warszawskim zoo. I to był jedyny, jak dotąd ostatni słoń urodzony w Polsce. Patryk? Jak przygotujemy Leona do bycia ojcem? Leona nie trzeba przygotowywać, bo w ogóle samce, które są jego braćmi i półbraćmi, świetnie się zajmują młodymi i nie sprawiają żadnych problemów. Więc Leon też jest na tyle spokojnym samcem, że nie prognozujemy, że coś złego się będzie działo. Słonie ogólnie długo dojrzewają, szczególnie samce. Mamy problem z wykryciem rój u samic, ale też sami dosyć późno dojrzewają. Leon tak naprawdę od 2 lat ma mast, czyli taki okres wzmożonej aktywności płciowej. Więc tak naprawdę to jego pierwsze kroki, takie duże kroki w stronę prokreacji. No i mam nadzieję, że coś z tego będzie. Ten dźwięk to jest Tak, no to jest obcierając się tutaj ogrodzenie, które służy im też nam jako zabezpieczenie, im trochę jako taka wycieraczka naturalna. Fryderyka jest partnerką taką Leona, którą on toleruje i z którą ma się najbliżej. Jeśli będzie, to będzie tą pierwszą samicą, która urodzi młode. No oprócz tego mamy jeszcze Bubę, która jest bardzo blisko związana z Fryderyką, bo przyjechał razem z Republiki Południowej Afryki. Będzie miał niedługo 19 lat, a panie ile mają lat? Panie mają 24, są trochę starsze, więc wybrały sobie młodszego kawalera. Trochę z musu, ale Fryderyka się z nim świetnie dogaduje i tworzą świetną parę. Rozumiem, że to jest zachowanie, tak? Jakieś konkretne? Zainteresowanie przede wszystkim. One tam kładą trąbę na grzbiecie, jakąś tam się bardziej zainteresują. Teraz Leon jest oddzielony, ale do czasu jest łączony z dziewczynami. To zależy od cyklu. Jak to się odbywa? Za dużo na razie nie chcemy mówić i zostawimy to dla Leona. Mnóstwo czynników, od diety, przez ograniczenie stresu, przez odpowiednie treningi, wszystko trzeba dopasować, relacje między osobnikami w grupie, przygotowania do samego porodu i zapłodnienia, to jest wiele, wiele lat, tak minimum 4. Bardziej dziewczyny są chętne niż Leon. Z czego to wynika? Właśnie dojrzewa. Tu jest też problem taki, że Leon do nas przyjechał bardzo w młodym wieku. Uczestniczy w tym życiu dorosłych samców. Nie wie za bardzo, jak się za co zabrać, więc więcej czasu wymaga nauczenia się u niego tego. No ale jak już jest gotowy, to daje czadu. 4 lutego Leon świętuje 19 urodziny. Zapowiedziano sushi i torty, a zoo odwiedziła Justyna Goc. To nie przypadek, proszę Państwa, bo to będzie piosenka zoologiczna. Hey there, tiger, glad you call, come on in. A Robbie Williams? There's lots of biscuits in the biscuit tin. Hey, tiger. Put on your smile and let the fun begin. Today won't come around again. We got no rush and we got nothing planned. We could listen to a big brass band. Or pick a flavor from the ice cream van. Today won't come around again. Hey tiger, when you see a chance, go out and grab it. Be more like a tiger than a rabbit. You can make your spirits all by simply opening the door. Let's face it, that's what those are for. Tiger, do the things you love while you are able. Time to get up from the kitchen table. Go ahead and open up the door. We could row a boat across the lake. Find a place that sells chocolate cake. And all we have to do is stay awake. Today won't come around again. Hey, hey, hey, tiger, tiger. When you see a chance, go out and grab it. Be more like a tiger than a rabbit. You can make your spirits all by simply opening the door. Let's face it, that's what doors are for. Tiger, tiger. Do the things you love while you are in wrong. Time to get up from the kitchen table. Go ahead and open up the door. Hey there, tiger, glad you called. Come on in. There's lots of biscuits in the biscuit tin. Put on your smile and let the fun begin. Today won't come around again. Today won't come around again. Today won't come around again. A Robbie Williams, 18 minut po godzinie 18. 10 lat minęło jak jeden dzień. Centrum Nauki Kopernik rozpoczyna świętowanie swojego jubileuszu. Przez ostatnią dekadę warszawskie centrum odwiedziło prawie 10 milionów osób. A wszystko zrodziło się w głowie jednego człowieka, fizyka pana profesora Łukasza Turskiego. Jeszcze w latach 70. odwiedził podobne centrum w San Francisco, które stworzył Frank Oppenheimer. To tam zainteresował się takim nowoczesnym sposobem opowiadania o nauce. O nauce trzeba mówić w ten sposób, żeby każdy to zrozumiał. No i może nie każdy to potrafi, ale ja mam takie szczęście, że ludzie w Koperniku to potrafią. Czekaj, stań tam, gdzie są stopy na ti. Okej. Okay. Jak się zapali zielone, to wtedy skaczesz. Hop. Super, brawo. Pierwszy raz jesteście? Tak. Tak. Mi się to bardzo podoba. Bardzo lubimy takie miejsca. No. I myślę, że bardziej to przemawia do dziecka i do jego wyobraźni trafia na pewno lepiej niż... Dobra. czytanie książki. Kopernik wydoroślał. Robert Firmhofer, szef Centrum Nauki Kopernik. Wydoroślał dlatego, że w większym stopniu skupił się na jakości doświadczenia, a w mniejszym na przyciąganiu. Paradoksalnie to przyciągnęło więcej ludzi. Wyrzuciliśmy z naszych wystaw te wszystkie elementy, które mogły kojarzyć się z pracą zabaw. Ich tu nie ma już od dawna. Dzisiaj mamy bardzo precyzyjnie wykalibrowane urządzenia, które ciągle nazywamy eksponatami interaktywnymi, ale które są raczej stacjami doświadczalnymi. Pokaż mi, jak to działa. Najpierw należy to zsunąć na sam dół i wtedy należy nabrać wodę. Po nabraniu wody należy ją do góry wciągać, a się na górze wyleje. To jest łatwe? Nie za bardzo. To ja ci pomogę może, co? Razem będziemy kręcić. A, bo to faktycznie jest całe mokre, nie? Tak. A, i właśnie poleciała. Z okazji jubileuszu przygotowali Państwo specjalną sondę. Można brać już udział, prawda? O co Państwo pytają? My pytamy o codzienne decyzje. Ilona Tańska w Koperniku odpowiada za badania. I o to, w jaki sposób ludzie rozstrzygaliby takie codzienne dylematy typu: jeżeli mam kupić wiertarkę, to chcę mieć swoją własną, czy mogę mieć wiertarkę z sąsiadem na spółkę? Czy obcym ludziom uważam, że można ufać, czy raczej należy zachować ostrożność? Te pytania, które są w sądzie, dotyczą wartości Centrum Nauki Kopernik, czyli nauki, środowiska, relacji społecznych. Nauka jest elementem naszego codziennego życia. Poza Kopernikiem dzieli się na nauki humanistyczne, ścisłe, techniczne. Te podziały są głupie, bezsensowne, nie mające żadnego uzasadnienia. Wszystkie nauki są naukami humanistycznymi, ponieważ te ludzie zarejestrowali fale grawitacyjne, a nie karaluchy. Nikt nie słyszał o tym, żeby kolibry były zainteresowane badaniami genetycznymi albo krokodyle obserwowały spadające gwiazdy, a ludzie to robią. Pod koniec tego roku chcemy otworzyć pierwszy moduł wystawy o wyzwaniach przyszłości. Wystawy, która będzie w swojej pierwszej części opowiadać o cywilizacji algorytmów, o sztucznej inteligencji, o sieci 5G. Drugi moduł tej wystawy opowie o habitacie jutra, o tym, jak może wyglądać nasze miasto, nasza wieś, nasza okolica, nasza planeta i co zależy od nas. Z jednej strony środowisko naturalne, klimat, ale także inteligentne miasto, autonomiczne samochody, rozwiązania, które dzisiaj wydaje się być realne. Już za chwilę. Oczywiście wcześniej jak co roku od ponad 20 lat razem z Polskim Radiem Centrum zorganizuje piknik naukowy na PGE Narodowym. Centrum odwiedził Kuba Witkowski. Swoją drogą ciekawa a propos tych krokodyli. Czy obserwują gwiazdy, czy jednak nie? Panie Krzysztofie, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Krzysztof ze Świętochłowic. Aha. Chciałem zabrać głos w sprawie, o której się dość dużo teraz mówi, bezpieczeństwo, szczególnie pieszych na przejściach dla nich i nie tylko na przejściach. Mhm. Co mi się nie podoba w tych wszystkich wezwaniach, to że od tych, którzy ustalają przepisy do różnych przekazów jest, że bezwzględnie pieszy ma pierwszeństwo. Ja się zgadzam, że pieszy nie ma żadnych szans z pojazdem mechanicznym, ale nie można ludziom mówić, że ma bezwzględne bezpieczeństwo, bo musi im się zatrzymać, zobaczyć. Tak, bo to może rodzić sytuacje niebezpieczne. Bo ja jestem też transportowcem i często sam jeżdżę ciężarówką i idzie ktoś z telefonem, czyta w tym telefonie, obojętnie gazetę, cokolwiek, i on po prostu nie wchodzi, tylko za każdym razem jest to wtargnięcie, bo on nie upewnił się. Absolutnie zgoda, panie Krzysztofie. Dyskutowaliśmy na ten temat, ja pamiętam, że podawałem przykład żeglarzy, którzy poza torem wodnym mają pierwszeństwo względem statków, no ale nikt przytomny nie będzie na siłę egzekwował tego prawa. Pozdrawiam, dziękuję. 7 trójek na początku 22. Hello, Jeffa Lina. Czy państwo wiedzą, że codziennie na świecie wypija się około 1,5 biliona filiżanek kawy? To generuje oczywiście ogromną liczbę odpadów. Polski startup chce zainwestować w fusy od kawy i wyprodukować z tego brykiet. W jaki sposób fusy po kawie można zamienić w czyste paliwo? Robimy espresso. Filiżanka takiego espresso wygeneruje nam od 8 do 10 gram fusów kawowych. Wypijając około 10 filiżanek, mogłybyśmy stworzyć jeden brykiet do kominka. Kiedy już mamy kawę, to co później z tymi fusami? Trzeba je osuszyć? Trzeba je zebrać? Jak to wygląda? Fusy na początku są osuszone. Ewa Kowalczyk ze startupu EcoBean. Około 60% to jest woda, więc musimy się tej wody pozbyć. Po wysuszeniu następuje etap prasowania, dodawania specjalnego lepiku, który stworzy i uformułuje brykiet, a następnie jest pakowany i może wyjeżdżać już do klientów. Na ile takim efektownym paliwem jest właśnie ten brykiet z fusów kawowych? Nasze brykiety kawowe dają więcej ciepła i wyższą temperaturę niż brykiety drzewne. Marcin Koziorowski ze startupu EcoBean. Jest to 15-17 tysięcy kilojuli na kilogram. Nasze mogą dojść nawet do 19-21 tysięcy. A w jaki sposób są wykorzystywane jeszcze odpady spożywcze? Przykład wykorzystania fusów do produkcji brykietów to jest jeden przykład, ale można je wykorzystać na przykład jako fusy z kawy i fusy z herbaty jako podłoże do hodowania grzybów, na przykład boczniaków. Ekspert ekologiczny Sławomir Brzuzek. Inny przykład to jest wykorzystanie odpadków z rolnictwa, resztek roślinnych, do produkowania takiej niby folii, która jest równie funkcjonalna jak folia z pochodnych ropy tworzona, ale nadaje się do jedzenia, do recyklingowania. Na przykład może być świetnym opakowaniem dla takich produktów, typu na przykład jedzenie. A oprócz brykietu, co jeszcze będzie można zrobić z fusów kawowych? Później przetworzymy odpady kawowe na tworzywa biodegradowalne, czyli możemy sobie wyobrazić w niedalekiej przyszłości kubeczki, talerzyki jednorazowe, które będziemy mogli skorzystać w kawiarni czy gdziekolwiek indziej. A jeżeli ktoś będzie używał brykietu kawowego, czy to oznacza, że wkrótce w miastach z kominów będzie się unosiła woń kawy? Nasza technologia jest na tyle rozwinięta, że takiego zapachu nie ma, ale kolejnym etapem będzie to, że będziemy w stanie dostarczać również różnego rodzaju olejki, które będą z kawy powstawały i wtedy tak, wtedy będziecie mogli Państwo pomyśleć, że wykorzystana kawa będzie mogła Wam służyć do tego, żeby sobie polepszać, że tak powiem, otoczenie i sterować zapachami, które nas otaczają. O ekologiczne, ekonomiczne wykorzystanie fusów kawowych pytała Monika Suszek. Program trzeci, 27 minut już po godzinie 18. A to proszę Państwa Mika Urbaniak. Don't speak too loud, 'cause I don't wanna hear a word you say. I don't wanna listen anyway. Don't speak too loud. Don't say a word. You'll only be the ones you wanna hear. And if I listen closely, I might hear. Don't say a word. 'Cause when you think you win, you know you always lose. We may live to regret the things we often choose. If I got it right, then maybe some night our dreams could all come true. Don't speak too loud. Feel your tender kiss. Don't make a sound. Don't say goodbye when you can always say hello. Maybe don't let it out, maybe just let it go. If I got it right, then maybe some night my theory will start to show. Don't speak too loud. Things tak przy okazji, by zdaje się, że inspiracją była nasza relacja. Pani Ola napisała, że polecam kawowy peeling. Wystarczy zmieszać z ulubionym żelem do mycia ciała i gotowe. Zajrzymy do pogody? W nocy, proszę Państwa, z soboty na niedzielę prawie w całym kraju będzie ciepło. Temperatura od plus 5 do plus 8. Ta noc zapowiada się by chłodniejsza nieco na Przedgórzu. Tam temperatura spadnie do zera. Natomiast niedziela. W niedzielę nieco się ochłodzi. Termometry wskażą od 5-6 stopni na północy i wschodzie do 7-8 na zachodzie i południu. Chłodniej będzie na Przedgórzu Karpat. Tutaj temperatura od 0 do 4. 0 na pewno w okolicach Zakopanego. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O, coś mnie łamie w kościach, Wnusiu. Może to przez ten niż cenowy w sklepach euro. Dziadku, jedźmy na zakupy, to się dziadkowi poprawi. Niż cenowy w sklepach euro. Tylko do poniedziałku. Na przykład 4K Ultra HD 55 cali LG za 1899. Pionowy bezprzewodowy odkurzacz Dyson V8 za 1299. Dorwij okazję w sklepach euro i na euro. Idealny samochód do jazdy po mieście musi być bezkompromisowo bezpieczny, niesamowicie komfortowy i wyjątkowo oszczędny. Dlatego wybór jest prosty. Lexus CT. Zwłaszcza teraz, bo stylowy Lexus CT jest dostępny już od 89 800 zł. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Ludzie to lubią, jak im się coś gwarantuje. No więc my, kule, gwarantujemy 2 miliony. No, tak właśnie, okrągłe. Nie czekaj na kumulację. Wygraj 2 miliony w puli gwarantowanej. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. W końcu kupiłeś samochód? Oj, długo się zastanawiałem. Wiedziałem, że to musi być Golf, bo on idealnie sprawdza się i w mieście, i podczas wyjazdów, ale nie byłem pewny, czy to już, czy jeszcze trochę poczekać z zakupem auta. No i co? No i wsiadłem. Wystarczy wsiąść, by zdecydować. W salonach Volkswagena czekają na Ciebie ostatnie modele z rocznika 2019. Teraz Golf z rabatem nawet do 16 tysięcy złotych. Volkswagen. Marian? Dobrze kupić to jak? Barbara, taniej. Mega rabaty w Media Expert. Teraz kup co najmniej 2 produkty w promocji za minimum 500 zł i zyskaj od razu 40, 150, 350, 500, a nawet 5000 zł rabatu. Tak, nawet 5000 zł taniej. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. 26 minut do 19, program trzeci, audycja popołudniowa, Gilbert O'Sullivan. It's the same the whole world over. Every year we get a little bit older. The writing that is on the wall is there to remind us all. Remember as a kid, how you couldn't wait to be big. Now that you've done that, what you wouldn't give if only to go back. And it's the same the whole world over. Every year we get a little bit older. No matter what excuse you give, just one life to live. Some don't disapprove. They say it must be something that we can do. But you know as well as I, it's the only thing money cannot buy. And I don't think that one. to the floor. There's no reason to be sad, 'cause it's the same the whole world over. Every year we get a little bit older. No matter what you say, no matter what you do, reach your floor, you know it's gonna happen to you. Once told me, grow but gracefully. Don't go wasting time. What lies up ahead soon will be behind. And I must say she's right. No sooner is it dark, and suddenly it's light. I don't think that one life can be all that bad. We're riding a little to the full. There's no reason. It's the same the whole world over. Every year we get a little bit older. No matter what you say, no matter what you do, reach your pull, you know it's gonna happen to you. To Gilbert O'Sullivan, program trzeci Polskiego Radia. Kolejki do lekarzy specjalistów to zmora, jak wiadomo, służby zdrowia. Na poradę lekarską czeka się długo, szczególnie do kardiologa czy endokrynologa. Niestawienie się na taką wizytę bez uprzedzenia oznacza odebranie szansy skorzystania z niej innej osobie. Dlatego resort zdrowia rozważa wprowadzenie odpowiedzialności finansowej dla takich niesfornych pacjentów. My tu częstowy przyjeżdżam, bo 13 miesięcy oczekiwam. Jest ciężko się dostać. U mnie na przykład trwało bardzo długo. Duża była kolejka, praktycznie 3 miesiące. W Warszawie, czyli tak. Można powiedzieć i tak w miejscu, tak. Gdzie jest tych specjalistów więcej. Tak, tak, w Warszawie. Prywatnie nie próbowała pani? Nie, prywatnie też są bardzo duże kolejki. Zgodnie z danymi NFZ-u, tylko w ubiegłym roku około 17 milionów osób nie stawiło się na badanie u lekarza specjalisty. Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Co to oznacza? Oznacza, że inne 17 milionów osób nie mogły wcześniej stawić się u lekarza. Czyli moglibyśmy przyspieszyć wizytę 17 milionów pacjentów, a tego nie mogliśmy zrobić, ponieważ ktoś nie przyszedł na wizytę i jej nie odwołał. Ten problem zgłaszają nam dyrektorzy większości placówek medycznych w kraju. Niektóre placówki dzwonią dobę wcześniej, na przykład, żeby potwierdzić. To też nie do końca rozwiązuje nam problem, bo my nie mówimy tu o problemie osób, które mają wypadek losowy i nie mogą się stawić. My mówimy często o celowym działaniu podejmowanym w ostatniej chwili. Dotyczy to w większości przypadków tych wizyt pierwszorazowych, bo jeżeli ktoś już jest w toku terapii, jeżeli ma ten kontakt stały ze specjalistą, to wie, że jeżeli na przykład nie dostanie nowych leków, ucina tą terapię do tej pory prowadzoną. Czyli tutaj nie ma problemu. Tutaj raczej problemu nie ma. Mówimy o tych pacjentach pierwszorazowych, którzy odkładają ten moment pierwszej wizyty i nie informują o tym. Nie zakładam złej woli pacjentów. Milena Kruszewska, prezes Fundacji WHC, dostarczającej informacji o kondycji ochrony zdrowia. Te wizyty są bardzo odległe. Trudno jest się najpierw zadzwonić, żeby umówić wizytę, a potem tak samo trudno jest zadzwonić do przychodni, żeby tę wizytę odwołać. Informacja, słucham. Dzień dobry pani. Chciałam się dowiedzieć, czy można odwołać wizytę, jeżeli ktoś nie może przyjść w konkretnym dniu? Podaję numer telefonu do rejestracji. Do rejestracji trzeba dzwonić, tak? Dobrze. No tak. Dobrze, dobrze, dziękuję. Czasami są obywatele sumienni, którzy chcą odwołać i się nie mogą dodzwonić. To trzeba by chyba jakiś specjalny telefon uruchomić. Na pewno tu przy współpracy z placówkami medycznymi musimy wypracować takie rozwiązanie, które też będzie ukierunkowane na to, żeby samemu posiąść wiedzę o tym, czy ten pacjent będzie, czy nie będzie. Potem rozważać kolejne kroki. Mamy oczywiście przykład placówek prywatnych, gdzie tak naprawdę już dzisiaj proszą o rozważenie wykreślenia osób z abonamentu do danej placówki medycznej lub podnoszą abonament albo tym osobom, które się nie stawiają, Albo całej firmie. I na przykład można przez internet zamówić wizytę. Jeżeli się nie stawię na taką wizytę, blokują mi tę możliwość. Czyli no, mają więcej możliwości. Tak, ale pamiętajmy, że jest to prywatna służba zdrowia, gdzie można trochę więcej. Na pewno widzimy ten problem i rozważamy, co z nim zrobić. Niestawienie się pacjenta kosztuje placówkę nawet 2,5 tysiąca złotych za tą nieodbytą wizytę. Musimy rozsądnie podejść do tego tematu tak, żeby umożliwić i przyspieszyć czas wizyty tym, którym można to zrobić. Nowym, ewentualnym rozwiązaniem zainteresowała się Ewa Dudzińska. Program trzeci to The Honey Drapers. Feel ashamed, so I let my pride be my guide. I keep those tears inside, and each night is like a thousand years. Oh, I can't lose these young boys. Pan Michał, piszący, słusznie zauważa, że potrzebny jest jeszcze centralny system ewidencji wizyt do specjalistów, żeby uniemożliwić zapisanie się z jednym skierowaniem do wielu placówek. 7 trójek na początku, 22. W studiu już za chwilę przed mikrofonami Polskiego Radia wystąpi redaktor Gorazdowski w charakterze, jak ja to mówię, gwoździa programu, tak? Oczywiście. I sądzi pan, że nie przesadzam? W życiu. Też tak sądzę, dziękuję. Już prawie za 16 minut 19 popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w trójce. Tomasz Gorazdowski, witamy. Witam i kłaniam się nisko miłośnikom motoryzacji. Powodów do radości wielu nie ma, a na pewno nie w kwestii samochodów elektrycznych. Ostatnio pisano, ruszają dopłaty do samochodów na prąd dla klientów indywidualnych. Dofinansowanie wyniesie maksymalnie 37,5 tysiąca złotych. Miały być od grudnia, no ale nie ma. Okazuje się jednak, tak mówi się w kręgach, gdzie podejmuje się decyzję, że maksymalna kwota wsparcia ma wynieść 18 750 zł, zatem połowa. Ręce opadają. Klienci wpłacili zaliczki, importerzy sprowadzili samochody, dostosowali cenę, a okazuje się, że stabilność przepisów żadna. Lotos wprowadził opłatę za tankowanie na swoich ładowarkach? Miał oczywiście prawo, no ale przecież elektromobilność miała być priorytetem. Jest, ale chyba w Norwegii. W Warszawie pokazano wczoraj super samochód. Tak można powiedzieć, naprawdę. BMW M8 Grand Coupé. Samochód cacko, samochód strzała. No tyle, że nie dla wszystkich. Dla tych, można powiedzieć, bardziej majętnych. Opowiada o nim Paweł Wlazło, który odpowiada za M w Polsce. Z jednej strony możemy mieć bardzo luksusowy samochód na co dzień, którym będziemy mogli podnożyć i w mieście, i na trasie, i długie dystanse. Z drugiej strony możemy zabrać ten samochód także na tor i zaznać naprawdę radości przez wielkie M. Bo dysponuje ten samochód kosmicznymi osiągami. Proszę powiedzieć o silniku, o zawieszeniu, o hamulcach, o wszystkim tym, co stanowi o potędze tego samochodu, bo można mówić o potędze. Można mówić o potędze, dokładnie tak. Silnik najmocniejszy w chwili obecnej w naszej gamie. 4,4 V8 benzynowy, 625 koni w edycji Competition. To serce samochodu, jak to się przekłada dalej. Przyspieszenie 0-100, 3,2 sekundy. To naprawdę do niedawna jeszcze parametry super sportowych samochodów. A tu mówimy o samochodzie czterodrzwiowym, luksusowym Grand Coupé. Do tych wszystkich parametrów dostosowane są i zawieszenie, które możemy indywidualnie regulować w trzech zakresach programu. Możemy utunować, jeżeli chodzi o M8 Competition, także w dwóch zakresach regulować hamulce w tym samochodzie. Mamy tryb komfort, mamy tryb sport. Zupełna nowość. Tego nie znajdziemy w M5. To wszystko definiuje jego charakter. Ten charakter bardzo luksusowego coupé, ale za jednym naciśnięciem przycisku mam fantastyczny, sportowy samochód. Dla mnie M to cały świat, to moja pasja i za każdym razem, jak wsiadam do tych samochodów, naciskam start, słyszę ten dźwięk, to nie chcę z nich wysiadać, jak już muszę, to zawsze chcę wrócić. To dźwięk rasowego samochodu V8, który wydobywa się i na zewnątrz, pokazując potęgę tego auta. Czy dobrze mówię, że to jest najszybsze czterodrzwiowe auto na świecie w tej chwili? Najszybsze czterodrzwiowe z silnikiem spalinowym? Jak najbardziej tak. Jest to w ofercie najszybszy samochód. W jeździe na co dzień, kiedy sportowych atrybutów tego auta nie będziemy wykorzystywać, możemy cieszyć się tym luksusem. Patrząc na wyposażenie, no to jak możemy je zindywidualizować? Mówimy tu o tapicerce indywidual, czyli kolor z palety indywiduala, ale mówimy także o wyposażeniu opcyjnym. Jeżeli jesteśmy audiofilami, lubimy słuchać muzyki w naszym samochodzie. A nie lubi. Prawda? Możemy również tutaj, tak jak w samochodzie, który jest prezentowany, mieć topowy system audio Bowers & Wilkins. Jeżeli spojrzymy na detale, że te fotele, które fantastycznie obejmują nasze ciało, mają także funkcję wentylacji. I co nowe w tym samochodzie, mamy tryby, które pozwolą skoncentrować się kierowcy na danej sytuacji. Używając tryb Road mamy wszelkie akcesoria, wszystkie udogodnienia dostępne. Przełączając to na sport, już częściowo dezaktywujemy informacje, które dostajemy po to, żeby skupić się na drodze. I pytanie ostatnie. Samochód nie jest tuzinkowy i nie jest też przeznaczony do masowej, pospolitej sprzedaży. Zatem na co liczycie tutaj, dysponując tak wyjątkowym samochodem w Polsce? To jest bardzo ciekawy segment. Segment, który rzeczywiście, mogę powiedzieć, wprost rośnie. Patrząc całościowo na to, czego możemy się spodziewać, zakładam, że mówimy o wolumenie, który będzie na pewno trzycyfrowy. Mamy dostępne samochody. Jeżeli ktoś będzie chciał mieć samochód zindywidualizowany, czy to pod względem koloru, czy tapicerki, czy opcji, który nie będzie ta opcja, która akurat jest dostępna, pasowała, to mówimy tutaj o okresie około 2 miesięcy do maksymalnie 3, kiedy samochód winien dojechać do dealera. A ile kosztuje? Ten akurat prezentowany egzemplarz jest to prawie 980 tysięcy złotych. No i na koniec był właśnie ten jeden feller, ale takie założenie tego auta, ono nie jest dla każdego i takie samochody też dobrze, że są. Zdjęcia do zobaczenia na Facebooku, na trzecim biegu proszę spojrzeć. Nasz test. A teraz dla odmiany o samochodzie, który jest dla każdego. Toyota Corolla TS Kombi. Ale się cieszę, że Corolla wróciła. Jak można było rezygnować z jednego z najbardziej znanych modeli w historii motoryzacji? Jakiś Auris? Wnętrze jest elegancko skromne, tak bym je określił. Fotele wygodne, miejsca sporo. Na cyfrowym wyświetlaczu, bo taki jest do dyspozycji, wszystko jest czytelnie. No, ale skoro jedzie się samochodem hybrydowym, gdzie przypływ energii ma znaczenie, chciałbym lepiej widzieć, co z tą energią się dzieje. Jest mały wskaźnik przy wyświetlaczu, a na całym wyświetlaczu wyraźnie trzeba dopiero wejść do menu, tam w informacje i dopiero jest. I tak za każdym razem. Jeżeli o informacje chodzi, bardzo dobrze spisuje się head-up display, gdzie widać, jak ekonomicznie jedziemy i prędkość, i wyświetlacz. Wyświetlane są znaki drogowe i te z ograniczeniami prędkości. Skromnie, ale funkcjonalnie. Funkcjonalne są też wszystkie przyciski. Na szczęście nie trzeba wszystkiego załatwiać przez ekran. Mnie się podobają, działają jak trzeba i są gdzie trzeba. Są też minusy. Mogłoby być ciszej. Wyraźnie słychać włączający się silnik spalinowy, też kiedy doładowuje akumulator. Jest głośno, gdy zdecydowanie przyspieszamy, ale do tego można przywyknąć, no bo w końcu ile razy dziennie wciskamy pedał gazu do podłogi. Głośno robi się przy 120 na godzinę, ale z tym już się nic nie zrobi. Samochód jest dynamiczny, wystarczająco, by nie zastanawiać się nad przyspieszeniem. Jest nawet tryb sport. Jednocześnie wszystko działa płynnie, sprawnie, bez dziur, zawahań. Silnik elektryczny wspomaga silnik spalinowy, a w konkretnych momentach auto może poruszać się tylko na prądzie, tyle że nie za długo. Silnik w kierowanej przeze mnie Toyocie miał łączną moc 184 koni, pojemność 2 litrów. Do zespołu napędowego nie ma zastrzeżeń, choć narzekać będą ci, którym hybryda jednoznacznie kojarzyła się z oszczędnością. W słabszym silniku, tym 1.8, było oszczędniej, ale wolniej, tu jest szybciej i dynamiczniej, ale już nie tak oszczędnie. W mieście samochód palił ponad 6,5 litra. Corolla nie udaje, że jest samochodem sportowym i słusznie, jest po prostu bardzo użyteczna do codziennej jazdy. Komfortowej, dodam. O tym świadczy też fakt, że bagażnik na przykład wygospodarowano tam dużo miejsca. 580 litrów, a po złożeniu siedzeń aż 1600. Ceny porównywalne z konkurencją w swojej klasie i przy tych założeniach, jakie spełnia, to poważny zawodnik na rynku. Ode mnie plus. Tego motoryzacja jeszcze nie widziała. Jedna z czołowych marek samochodowych w tym roku wymieni na nowe wszystkie swoje modele. Wszystkie. Mowa o tym roku i mowa o Hyundaiu. Sebastian Smogorzewski, dyrektor zarządzający marką. Marka Hyundai chce się rozwijać szybciej niż inne i to jest w kulturze koreańskiej zapisane, że żeby być najlepszym trzeba robić o wiele więcej niż konkurenci, o wiele więcej niż wszyscy pozostali gracze na rynku, więc stąd decyzja, żeby wymienić 8 modeli, czyli praktycznie wszystkie nasze samochody w jednym roku. Wiąże się to z dużym wysiłkiem dla organizacji, ale dla mnie jest wspaniałą przygodą. Od czego zaczynacie i na czym w tym roku będziecie kończyć? Zaczynamy od najmniejszego naszego samochodu, od i10, od kwietnia i20, czyli nasza linia podstawowych samochodów, i30 będzie również wymienione. Skończymy w tym roku na wymianie Tucsona, który jest najważniejszym naszym produktem, bo stanowi aż 30% naszej sprzedaży. No i jest najlepiej ocenianym samochodem w Polsce, jeżeli chodzi o naszą linię modelową. Co jest warte zaznaczenia, to to, że ten samochód ma najlepszą wartość rezydualną na rynku spośród wszystkich marek. Zostało to ogłoszone w ubiegłym tygodniu i to jest powód do dumy. Tak, to będzie zupełnie nowy samochód, ale to również wynika z tej filozofii marki, czyli chcemy być jeszcze lepsi i chcemy klientom oferować najwyższą wartość, chcemy oferować najlepsze rozwiązania. I w tym segmencie również będziemy się rozwijali. W przyszłym roku kolejne nowości, dlatego że nasza branża jest w niespotykanym do tej pory momencie w historii motoryzacji, w rozwoju. Czyli będą to kolejne elektryczne samochody, które będziemy wprowadzali już w lutym i marcu przyszłego roku. Także kolejna elektryfikacja, kolejne nowości w marcu. 75% samochodów przez Was produkowanych będzie dostępne w jakiejś konfiguracji elektrycznej. Widać, że od dłuższego zresztą już czasu stawiacie na tą elektryfikację. Widać, że to Waszym zdaniem będzie przyszłość. Tak, 75% wszystkich naszych samochodów będzie dostępnych w wersji zelektryfikowanej. Hyundai jest jedyną marką na świecie w tej chwili, która dysponuje wszystkimi technologiami, czyli mamy samochody elektryczne, hybrydowe, ale mamy również samochody napędzane wodorem, czyli paliwem przyszłości, czymś, co jest taką nowinką cały czas na rynku, ale w przypadku marki Hyundai to nie tylko obietnica, ale również samochody, które produkujemy. Wasze doświadczenia z napędem elektrycznym trwają już od lat i jesteście na etapie wyposażania swoich samochodów w ten napęd elektryczny drugiej generacji, w sytuacji, w której wiele firm, z którymi konkurujecie, dopiero w tą elektryfikację wchodzi. Co z tego wynika? Dzięki rozwojowi produktu możemy poszczycić się najlepszymi parametrami, jeżeli chodzi o dwie ważne cechy, jeżeli chodzi o samochody elektryczne. Po pierwsze, to jest najkrótszy czas ładowania i największe zasięgi, bo jeżeli spojrzymy na samochód Kona elektryczna, ten samochód nie ma konkurencji w swojej klasie. Natomiast zasięg, który oferuje, realny zasięg takiego samochodu, to ponad 430 km na jednym ładowaniu. No, zobaczymy, co nam przyszłość przyniesie. Na trzecim biegu na Facebooku jest również. Polecamy się, proszę podzielić się z innymi i do usłyszenia za tydzień. Dziękujemy. Tomasz Gorazdowski. Która to, panie kolego? Bo ja niedowidzę. 6, nie. Tak? A pan też nie. No to bardzo państwa przepraszamy, ale... ale będzie kłopot. Tomasz, cyferki takie, o. A tu jest, dobrze. 6 minut pozostało do 19. Tu program trzeci. I'm saying, people never change about it. Kingdom come, you know I'm saying.